Aziz ve sevgili seyirciler ve dinleyiciler, hepinize mutlu günler dilerim. Cumanız mübarek olsun. Bu 1 Mayıs günü efendim bizim için bu çekim önemli bir çekim oluyor. Çünkü ilk defa AK televizyonumuzda Cuma konuşmasını görüntülü olarak çekmiş oluyoruz. Daha önceleri Akra'da çekiyorduk ve sadece ses alınıyordu. Bu sefer görüntüyle beraber alınıyor. Efendim, dün Medine-i Münevvere'den uçakla İstanbul'a döndük. Elhamdülillah, Allah gitmiş olan bütün kardeşlerimizin haçlarını, ömrelerini, ibadetlerini, taatlerini kabul eylesin. Affı mağfiret eylesin haçlarını ve sebebi duhulü cennet eylesin. Peygamber Efendimizin mübarek şehrini, kabri saadetini, mescidi şerifini ziyarette Peygamber Efendimizin sevgisine, rızasına ulaşma vesilesi olsun. O fasıl kapandı bu sene. Efendim, hac mevsiminin sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde de bu Zilhicce ayı bitecek. Bizim takvimlere göre 8 Mayıs'ta, belki Araplar bizden bir gün önce 7 Mayıs'ta Hicri 1418 yılı yılbaşı 1 Muharrem olacak. Muharrem ayı da tabii bizim için önemli dini aylardan birisidir. Biliyorsunuz Aşure ayıdır. O önümüzdeki haftalar onunla ilgili sağ olursak, salim olursak, Allah imkan verirse açıklamaları yaparız. Allah'a bizlere imkan olarak bahşettiği fırsatlar ve nimetler sayısız, sonsuz lütuflar sebebiyle hamdü senalar ederiz. Kendi stüdyolarımızda, kendi televizyon ve radyolarımıza konuşmayı kendi kardeşlerimizin çekimiyle alıyoruz. Bu büyük bir başarı, hepimiz için büyük bir lütuf, Allah'ın büyük bir ihsanı. Hamdü senalar olsun. Bu noktaya gelmemize yardımcı olan, katkısı olan bütün kardeşlerime, ihvanıma candan teşekkür ederim. Bu hafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alimlerle ilgili hadis-i şeriflerini okumayı düşündüm. Birisini okuyarak başlayalım. Tabii yine efendim ravisi Hazreti Ali Efendimiz olunca ben ayrı bir sevinç duyuyorum. Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiği hadisleri rivayet etmekten özel bir zevk ve şevk duyuyorum. Çünkü ülkemizde Hazreti Ali Efendimiz'i seven çeşitli dini anlayışlardaki kardeşlerimiz var. O bakımdan onlar da Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifi duyunca demek ki bunu Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş diye özel olarak ilgi duyacaklar. Dikkatleri artacak ve daha candan belki kabul edecekler diye düşünüyorum. Efendim, o bakımdan Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş ilk hadis-i şerifin mübarek metnini okuyalım bu aşk ve şevk ile. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El ulema'u mesabihul ardı ve hulefâ'ül enbiya'i ve vereseti ve veresetül enbiya. Sadaka Resulullah fî makal ekema kal. Tabi rivayetler ravilerin ağızlarıyla, çalışmalarıyla oluyor. Efendim, Allah hepsinden razı olsun. Peygamber Efendimizin ifadelerini şöyle çevirebiliriz güzel Türkçemize. El ulema mesabihul art. Alimler yeryüzünün nur kaynaklarıdır, kandilleridir, ışık kaynaklarıdır, lambalarıdır. Biliyorsunuz alim kelimesi ulema diye cemi yapılıyor Arapçada, çoğul yapılıyor. Tabii alimun diye de çoğul yapılabilir. El ulema o yani bilgisiyle belli bir sıfat kazanmış, belli bir makama sahip olmuş, oturmuş, bilgi sahibi, bilgi sıfatını unvan olarak kazanmış kimseler, alimler. Alimler yeryüzünün nur kaynaklarıdır, ışık kaynaklarıdır diyor Peygamber Efendimiz. Çok önemli, güzel bir benzetme. Hakikaten nasıl karanlıkları ışıklar aydınlatırsa, lambalar, kandiller efendim aydınlatırsa, projektörler aydınlatırsa ışığının kuvvetine göre, alimlerin de tabii ilminin genişliğine göre etrafı aydınlatma meziyetleri, sıfatları vardır. Alimler yeryüzünün kandilleridir, lambalarıdır, projektörleridir. Karanlıkları aydınlatırlar, insanları karanlıklardan kurtarırlar. İnsanların gidecekleri yolu onlara gösterirler. Yanlış yere basmamalarını, çukura düşmemelerini, uçurma yuvarlanmamalarını, efendim ne yapacaklarını şaşırmamalarını sağlarlar. Karanlıkta efendim hiçbir yeri görmeden amaçsız, gayesiz, perişan durumda kalmamalarını sağlarlar. Çok güzel. Bu birinci sıfatı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde efendim alimlere verilen birinci sıfat bu. İkinci sıfatı ve hulefâil enbiya, peygamberlerin halifeleri, yani peygamberlerin makamlarını onlardan sonra efendim devam ettiren, o makamlardaki görevleri yapan, yapmaya devam eden, peygamberlerin görevlerini sürdüren mübarek insanlardır. Bu da çok önemli. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra Hulefai Raşidin ümmetin başında idareci oldular. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Ömer-ül Faruk, Osman-ı Zinnureyn, Ali-i Murtaza, Abdullah İbni Zübeyir gibi Rıdvanullah aleyhim ecmain büyük sahabiler Peygamber Efendimiz'den sonra ümmetin başında vazife gördüler, İslam'ı yaydılar, ordulara komuta ettiler, dini konularda efendim yöneticilik yaptılar, yol gösterici oldular. Allah onların şefaatlerine nail eylesin. Zaten çoğu hali hayatlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından cennetlik oldukları müjdelenmiş, tescil edilmiş, belgelenmiş kimselerdi. Alimlerin de böyle peygamberlerin varisleri, halifeleri olması, yani o makama ondan sonra geçen kimseler olması çok önemli. Tabii alimler peygamber değildir. Efendim, Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Hatemül Enbiya ve Hatemül Rusul'dür. Kendisine kitap indirilen peygamberlerin, kendisine kitap indirilmemiş olup eski peygamberlerin şeriatını devam ettiren Enbiya'nın ve mürsellerin, resullerin hepsinin sonuncusudur. Ondan sonra men la nebiyye ba'dehu, kendisinden sonra bir peygamber gelmesi bahis konusu değildir. Ahir zaman peygamberidir. Dünyanın sonuna kadar peygamberliği, hükmü, devresi, efendim nurlu çağı, asr-ı saadeti, efendim devri Muhammedisi devam edecek. Ondan sonra tabii halifeleri, yani o makamda ümmete hizmet eden insanlar kimler oluyorlar? Efendim, alimler oluyorlar. Bu çok önemli. Alimler için çok kıymetli bir sıfat bu da. Ve vereseti, ve benim varislerimdir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz varis bir insanın vefatından sonra onun sahip olduğu mala mülke efendim hissesi nispetinde sahip olan kimse. Miras yoluyla kendisine intikal ettiği kadarıyla yüzde kaç intikal edecekse onlara sahip olan kimse demek. Peygamber Efendimiz'in arkada büyük bir mal bırakmadı zaten. Efendim hakiki malı, efendim hazineleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ulumu diniyedir, manevi ilimlerdir, Kur'an ilimleridir, şeriattir, şeriatın ahkamıdır. Efendim takva yolunun, ihsan yolunun incelikleridir. İşte bütün o inceliklere, hadis-i şeriflerle tarif edilen efendim dini bilgilere sahip olan alimler efendim Peygamber Efendimiz'in varisleri oluyor. İlimde ne kadar ileri gitmişse mirastaki hissesi de o kadar çok olmuş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in o güzel manevi ilimlerine onun istediği veçhile varis olanlardan eylesin. Bu çok güzel bir ikinci sıfat. Peygamberlerin halifeleri oluyor, alimler bir de varisleri oluyorlar. Ve veresetül enbiya, öteki peygamberlerin de varisleridir. Biliyorsunuz bütün peygamberler Allah'ın yeryüzüne görevli olarak gönderdiği insanlardır. Biz Müslümanlar bir bütün içinde meseleyi çok güzel görüyoruz. Başkaları gibi yarım yamalak görmüyoruz. Birisini kabul edip ötekisini reddetme durumunda değiliz çok şükür elhamdülillah. Hazreti İsa'yı da seviyoruz, başımızın tacı biliyoruz. Efendim çoluk çocuğumuza onun ismini verebiliyoruz. Hazreti Musa'yı da seviyoruz, İbrahim'i de seviyoruz, Adem'i de, Nuh'u da, efendim cümle ismini bildiğimiz peygamberleri seviyoruz, bilmediklerimize hürmet ediyoruz. Onların hepsinin varisi oluyor alimler. Ne mutlu, hepimiz olabilirsek alim olalım. Çocuklarımızı alim yetiştirebilirsek alim yetiştirmeye çalışalım. Buradaki sıfatlardan sonra efendim ikinci bir hadisi şerifle devam etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki el ulema'u veresetül enbiya yuhibbuhum ehlus sema ve testağfiru lehumul hitanu fil bahri izâ mâtu ilâ yevmil kıyâme. Bu hadis-i şerifte de yine alimler peygamberlerin varisleridir diye ilk cümlecik hadis-i şerifin başı böyle. Alimler peygamberlerin varisleridir. İlim mirasının, peygamberlik bilgilerinin, din bilgilerinin efendim varisleridir. O vazifeyi yapmakla da yükümlülerdir tabii. Bunları Allah sever, Peygamber Efendimiz sever ama ayrıca yuhibbuhum ehlus sema, gök ehli de sever. Gök ehli deyince gökteki insanlar, gökteki varlıklar, yani gökteki varlıklar neler olabilir? Melekler olur, melekler sever. Her rütbesiyle en büyük meleklerden sayısız meleklere kadar melekler severler. Bir de gökte efendim yıldızlar var, baktığımız zaman neri var? Görmediğimiz varlıklar var havada, efendim fezada. Onları bildiğimiz, bilmediğimiz bütün bu varlıklar sever. Alimleri sever bunlar. Ve testağfirullahum el hitanu fil bahr, denizdeki balıklar da onlara istiğfar ederler. Yani ya Rabbi bunu affu mağfiret eyle, bu alim çok iyi bir alim, çok mübarek bir insan, ya Rabbi bunu bağışla efendim diye o alim lehine mağfiret talep ederler Cenab-ı Hak'tan. İzamatu ila yevmil kıyamet. Öldükleri zaman kıyamet gününe kadar, yani kabre konuldukları zamandan itibaren efendim böyle affet ya Rabbi, mağfiret eyle ya Rabbi, lütfeyle ya Rabbi, kerem eyle ya Rabbi diye alimlere dua ederler. Denizdeki balıklar bile ve gökteki varlıklar. Gökteki varlıkların içinde tabii denizdeki varlıklar deyince geriye dönerek hatırlıyoruz. Kuşlar var, böcekler var, kelebekler var efendim. Demek ki bütün dağlar, taşlar, kuşlar, balıklar, efendim ahular, ceylanlar, her çeşit varlıklar alimleri seviyorlar ve Allah'a onlar için dua ediyorlar. Ne kadar güzel vasıflar alimler için, ne kadar hoş şeyler. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Enes radıyallahu anh'ten el ulema'u ümenâullâhi alâ halkı. Alimler yarattığı halklar, mahlukat üzerine Allah'ın emin kullarıdır, güvenilir kullanılır, emanet edilmiş kullarıdır. Kendilerine halk emanet edilmiş kullardır. Emin, kendisi güvenilir olan manasına değil. Yani şu adam emin bir adam diyoruz. Yani güvenilir filan manasına. Emin, kendisine bir şeyler verilip emanet edilebilen insan demek. Yanınızda kıymetli eşyalar oluyor. Efendim paralar, mücevherat oluyor. Götürüyorsunuz, itimat ettiğiniz, emin gördüğünüz bir kimseye veriyorsunuz. Bunları al, ben sonra gelip senden bunları geri alacağım diyorsunuz. Emanet veriyorsunuz. Emin kimse, kıymetli şeylerin emanet edildiği kimse manasında burada. Allah'ın mahlukatı üzerine Allah'ın mahlukatını kendilerine emanet ettiği kişilerdir alimler aynı zamanda. Bu önemli. Yani Allah'ın yaratıkları, kullar ve diğer varlıklar, cinler, görünmeyen varlıklar da dahil tabi Peygamber Efendimiz Resulü Sakaleyn'di, inse ve cinne peygamberdi sevgili kardeşlerim. Önemli. Şimdi bunların emanet edildiği kimseler oluyor alimler. Çünkü onlar alim olmadıkları için ayetleri, hadisleri, dinin ahkamını bu bir ihtisas meselesi, okumamışlardır, tahsilini yapmamışlardır, doktordur, mühendistir, askerdir ama efendim din alimi değildir. O zaman alim onlara doğru yolu gösterecek. Bakın şu halaldir, bu haramdır, bu yasaktır, bu efendim sevaptır. Şunu yapın, bunu yapmayın, bunu yaparsanız Allah sever, bunu yaparsanız Allah sevmez diye bilgi verecek. Bu konuda mütehassıs olan o. Onun için Allah kullarını o alimlere emanet etmiş. Alimlere yani bak bu kullarıma iyi sahip olun, bunları zayi etmeyin, dağıtmayın diye buyurmuş oluyor bir bakıma. O bakımdan alimlerin bu sorumluluğu da hissetmesi lazım. Yani halk kendisine emanet olunmuş olduğu için Allah emanet etmiş olduğundan halkı korumakla görevli. Halkın günahlara sapmamasını sağlamakla, halkı irşad etmekle, doğru ve güzel şeyleri onlara öğretmekle, yanlışlarını söylemekle görevli oluyor alim. Bu da çok önemli bir vasıf. Biraz sorumluluk yüklüyor alimlere. Biraz söz gelimi söylenmiş, çok büyük sorumluluk yüklüyor. Alimler çok sorumlu insanlardır. Bir hadis-i şerif daha ekliyoruz. Yine Enes radıyallahu anh'ten. El-ulema'u kadetün ve müttekune sadetün ve mücalesetühüm ziyadetün. Alimler kaidlerdir. Yani insanları sevk eden, yöneten kılavuzlardır. Efendim, komutanlardır. Arapçada kaid, kade yekudu, kıyadeten komutanlık etmek. Yani bir grubu alıp başında efendim önderi olarak, komutanı olarak alıp götürmek manasına bir fiil. Kadetün sözü de kaidler kelimesinin çoğulu oluyor. Yani alimler önderlerdir, komutanlardır. Yani halkı onlar götürecekler doğru yola, güzel noktaya, iyi amaçlara onlar götürecekler. Efendim, vel müttekûne sâdetün. Müttekiler de yani takva ehli, Allah'tan korkan, tir tir titreyen, günah işlemeyen, hata etmemeye çalışan, edepli, zarif, öyle düşünceli, hassas insanlar. Bunlar da sâdetün. Sâdet kelimesi de sâdetün, seyyidler demek. Biz sâdat diye daha çok tarihimizde, edebiyat tarihimizde kullanmışız. Mevlid'de efendim duymuşsunuzdur mevlidler okunurken. Efendim Seyyid-i Sadat ve Şefi'ül Usat fi yevmi arasat. Muhammed-i Mustafa ra salavat diye hani mevlid arasında salavat emredilir ya. Seyyid-i Sadat. Sadatların seyyidi, efendilerin efendisi. Tabii biz Sadat diye elif te ile kullanıyoruz, açık te ile. Sadetün de Sadat manasına yani seyyidler demek. Müttekiler de seyyidlerdir. Yani manevi bakımdan soylu kişilerdir. Çünkü takva asıl soydur, soyluluktur, asıl asalettir. İnsanlar mütteki oldu mu, efendim yoksul da olsa, varlıksız da olsa ama mütteki oldu mu soylu kişi oluyor. Yani basit bir kimse de olsa, bir yetim de olsa, anasız babasız da olsa soylu oluyor. Allah indinde soylu oluyor. Allah indinde asaletli olmuş oluyor. Evet, alimler, komutanlar da sevk edecekler insanları. Efendim, müttaki insanlar, takva ehli kullar da, yani dervişler, şeyhler, efendim böyle sufiler, efendim Allah'tan korkan abid, zahid insanlar, bunlar da efendim efendilerdir, seyitlerdir. Efendim ve mücadelesi tüm ziyadetün. Bunlarla oturmak, bunların meclislerine gelmek, onları ziyaret etmek, nasılsınız efendim filan demek veya demese bile efendim neler söylüyorlarsa diz çöküp edeple, hürmetle onları dinlemek dini bakımdan bilgilerin artmasına, efendim manevi bakımdan sevapların kazanılmasına sebep olur. Yani burada da alimlerin meclislerine gitmek, müttekilerin ziyaretine gitmek, onlarla tanışmak, onların sözlerinden, sohbetlerinden istifade etmek tavsiye edilmiş oluyor. Şimdi bu kadar methedilen alimlerin tabii çeşitleri var. etrafınızda bugün yaşayan insanları da incelediğiniz zaman insanları çeşit çeşit olarak görürsünüz. Mesela üniversite profesörü diyoruz. Profesörler çeşit çeşit. Hoca diyoruz, vaiz diyoruz, müftü diyoruz. Bunlar da çeşit çeşit oluyor. Yani gül bahçesinde veya efendim kırlarda böyle efendim bağlarda, bostanlarda nasıl çeşitli çiçekler oluyorsa onlar gibi çeşit çeşit. Bakalım çeşitleri nelermiş? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çeşitleri hakkında bir hadis-i şerif daha rivayet etmek istiyorum size. Enes radıyallahu anh, yine 3 hadis Enes radıyallahu anh'den oldu. Şöyle buyurmuş Peygamber Efendimiz: El ulema u selasetün. Racülün aşe bihin nasu ve aşe bi amelih. Ve racülün aşe bihin nasu ve ehleke nefseh. Ve racülün aşe bi ilmihi ve lem yaiş bihi gayruh. Üçe ayırmış Peygamber Efendimiz alimleri. Alimler üçtür diyor. Sıralıyor. Racülün bir tanesi şudur: aşe bihin nas, insanlar onun sayesinde yaşamışlardır efendim. Ve aşe bi amelihi, o da işlediği güzel hayrat, hasenat ve ameli salihler dolayısıyla yaşamıştır. Ama buradaki yaşamak, hani hoş yaşamak, ne hoş yaşamak, ne güzel hallere erişmek filan manasına. Yani kendisi ilmiyle amil, başkalarına da ilmini öğreten, başkalarına da faydalı olan, kendisine de faydalı olan alim. Bir cins alim bu. Hem kendisi ilmini hayatında uyguluyor, Allah'ın sevgili kulu oluyor, hem de başka Allah'ın kullarına İslam'ı öğretiyor, edebi, ahlakı öğretiyor, onlara da faydalı oluyor. İnsanlar da efendim ondan istifade ediyorlar. Manevi hayatları canlanıyor. Hani biliyorsunuz, bir insan yaşasa bile manevi hayatı kötü oldu mu, olmadı mı, eksik oldu mu, olumsuz oldu mu, kalbi ölmüş diyoruz. Yani hatta insanlar uykudadır diyoruz, ölünce uyanacaklar deniliyor hadis-i şeriflerde. Demek ki yani zahirde geziyor gibi görünmek bir şey değil. Kalbi ölmüşse insan canlı sayılmıyor. Ama alim, hakiki alimse hem kendisi cap canlıdır, dip diridir, manevi hayatla dip diridir, hem de başkalarını dip diri yapıyor, canlandırıyor. Birinci alim bu. Yani en üstünde budur. Hem kendisi ilminden istifade ediyor, hem de başkalarını istifade ettiriyor, topluma faydalı, efendim, olumlu, efendim, tesirli bir alim. İkincisi, ve racülün aşe bihin nasu ve ehleke nefsehu. İlmi var, bu ikinci tip alemin ilmi var. İnsanlar bu ilimden istifade ediyorlar, gözyaşlarıyla onu dinliyorlar, efendim, tamam diyorlar, Allah'ın emrini tutalım, rızasını kazanalım, efendim, doğru yollara giriyorlar ve onlar manevi hayatı kazanıyorlar, efendim, İslami bakımdan yaşam diyeceğimiz güzel hallere eriyorlar, güzel yaşamlara eriyorlar, efendim, iyi insan oluyorlar. Ama ehleke nefsehu, alim kendisi ilmini uygulamıyor, kendisini helak ediyor. Evet, alim ilmini kendi üzerinde uygulamaz, söylediklerini kendisi tutmazsa, halka verir talkını, kendi yutar halkımı dedikleri gibi, halk tekerlemesinde, söylediklerinin aksini yaparsa o zaman kendini helak etmiş olur. Yani bilgi doğrudan doğruya insanı kurtarmıyor, puan kazandırmıyor. Bilgiyi uygulamak insana derece kazandırıyor. Uygulamazsa sorumlu oluyor. Niye uygulamadın? Başkasına söylediğinde niye kendin tutmadın diye sorumlu oluyor. Bir cins alim de böyledir. Başkasına güzel şeyler söylüyor ama kendisi yapmıyor. Başkalarını canlandırıyor, başkalarına faydalı oluyor ama kendisini mahvediyor. Ve racülün aşe bi ilmihi ve lem yaş bihi gayruhu. Efendim, üçüncü tip alim de efendim ilmiyle kendisi istifade ediyor, yaşıyor. Tamam, iyi bir insan. Kendi halinde sessiz, sedasız, etliye, sütliye kimseye karışmaz. Evinden camiye gider veya işine gider, gelir. Helalinden para kazanır filan. Ama başkasına faydası olmuyor. Bu da olumsuz, yani bir bakıma olumsuz bir kişi. Çünkü başkalarına tesiri, faydası olmuyor. O bakımdan eksik, yarım bir kimse ama hiç olmazsa kendisini kurtarıyor. En iyisi insanın hem kendisinin iyi olması hem de başkasının iyi olmasına sebep olacak birlik içinde, gayret içinde, faaliyet içinde bulunması. Üç cins alim. Bu alimlerden bazılarını anlatan bir hadis-i şerif daha var. Onu da okuyarak sohbetimi tamamlamak istiyorum sevgili kardeşlerim. Bu hadis-i şerif de efendim biraz uzunca, yine alimlerle ilgili. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki el ulema u ümena ur rusuli ala ibadillahi ve teziluhum ve bi lafz-ı deylemi ve şenibuhum malem yuhaliti sultan ve yudahilü dünya fe izâ haletü sultane ve dâhilü dünya fekad hânur rusule fahveruhum. Bu da efendim işin bir başka yönüne ışık tutan bir hadis-i şerif. Bunu da izah edelim. Çünkü bu da gerekli. Hani ben hiç sevmiyorum bir işin sadece güzel tarafını, tatlı tarafını anlatıp öbür tarafını, madalyonun arka tarafını anlatmamayı doğru görmüyorum. İlmin efendim tamam olması için her şeyi iki yönüyle anlatmak lazım. Yani şeyi de anlatmak lazım. Olumlu tarafları da anlatmak lazım. Olumsuzluklar varsa onları da anlatmak lazım. Mükafatları da anlatmak lazım. Efendim cezalar ve kötü sonuçlar varsa onları da ikaz etmek lazım. Bu hadis-i şerif öyle bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz el ulema ümena rusuli ala ibadillah. Alimler Allah'ın kulları üzerine peygamberlerin emanetçileridir. Emin kişilerdir. Yani peygamberler ümmetlerini alimlere emanet etmişlerdir. Aman benim ümmetimi koru. Aman ümmetime iyi hizmet et demiş gibi oluyor yani. Efendim bu ne zaman va'tiziluhum yani onlara ilişmeyin. Onlara ilişmeyin. Onları üzmeyin. Onları ezalandırmayın. Efendim onlara sataşmayın gibi bir mana var burada. Ayrılın onlardan. Yani onlara eza cefa etmek tarafını tutmayın. Deylemi'nin rivayetindeki sözle veştenibuhum, onlardan sakının. Yani boynu büküktür. Kendisi affedici olsa, efendim merhametli olsa, beddua etmese bile Allah efendim kendi evliyasına, alimlerine kötü muamele eden, eza cefa edenleri ne yapar? Efendim cezalandırır, intikam alır. Onun için onlardan sakınmak da lazım. Yani bir insan peygamberin aleyhinde bulunursa başına taş yağar, yıldırım yağar. Tarihte var misalleri. Böyle bir mübarek alemin de aleyhinde olursa sonunda belasını bulur, cezasını çeker. Sakınmak lazım. Onlardan sakınınız. Ne kadar, hangi müddetçe? Malem yuhalitü sultan. Sultan ile efendim haşir neşir olup düşüp kalkmadıkça, kalkmadığı müddetçe. Ve yudahilip dünya, dünya işlerine, menfaatlerine efendim dalmadığı müddetçe. Burada önemli bir husus var. Sultan ile düşüp kalkmak. Fîzâ hâletu sultan, sultan ile ahbaplık kurar, düşer kalkarlarsa ve dâhili dünya ve dünya işlerine, menfaatlerine dalarlarsa o zaman fakat hânur rusul, kendilerine, ümmetlerini emanet etmiş olan peygamberlere hıyanet etmiş olur bu alimler o zaman. Fahzeruhum, onlardan korunun. Onlar tehlikeli mahluklardır. Onlar insanı efendim kötü yerlere götürürler, zararlı olurlar insanlara demek. Bu da önemli bir husus. Efendim şöyle oluyor. Mesela başka ülkelere gidiyoruz. Efendim karşılaşıyoruz, ülkenin ismini söylemeyelim, yaşayanlar, duyanlar bilirler. Efendim tarihten de bilebilirsiniz, duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. Sultan tabi emri dinlenen kişi demek. Şeyde efendim emrinde güç kuvvet var, iktidar var. Emrettiği zaman yapıyor. Elini çırptığı zaman hizmetçiler geliyor. Şunu asın kesin dediği zaman asıp kesiyorlar. Eski devirde öyleymiş. Şimdi de yine tabii mesela bir bakan, bir reisi cumhur, efendim bir komutan güçlü kuvvetli iktidarlı insan demektir. Şimdi bunlarla bunların yanına gidiyor bazı insanlar. Niçin gidiyorlar? Onların beğenisini kazanmak için, takdirini kazanmak için, onların suyunca, onların arzusuna göre, keyfine göre konuşarak onları avlamak için, onlara kendilerini sevdirmek için. Neden? Çünkü onlar iktidar sahibi olduğundan arkasından kendilerini severlerse mevki verirler, makam verirler, maddi imkan verirler, menfaat sağlarlar diye, efendim tatlı diye, sultanların sarayları güzel diye, efendim keseleri verdikleri zaman bir kese altın veriyorlar filan, efendim ihya oluyor insanlar. Tabii bu yüzden dünya menfaati sebebiyle gidip onların yanına yanaşanlar her söylediğini, evet efendim, münasipler efendim, çok doğru buyurdunuz efendimiz, harika efendim filan gibi dalgavukluk edip alkışlayanlar olmuş tarih boyunca. Efendim, bunu kitaplardan okuyoruz. Şimdiki zamanda da yine olabilir. Bir genel müdürün, bir başkanın, bir reisin, efendim, bir yöneticinin, bir müdürün böyle etrafında toplanan insanlar olur. Alim böyle yapmayacak. Alim Allah'ın görevli kulu olduğu için alim hakkı söyleyecek daima. Dünya menfaatini düşünmeyecek. Efendim, saltanatı düşünmeyecek. Saltanat erbabından sağlayacağı menfaatleri düşünmeyecek. Menfaatlerine göre hareket etmeyecek alim. Hakkı söyleyecek. Çünkü karşısındaki insan belki o alim öyle söyledi diye o işi ondan yapacak. Bütün sorumluluk alime gelecek. Doğruyu söylemesi lazım. Hatta sultan zalim bile olsa cihadın en üstünü kelimetü hakkın inde sultanın cair, cevri cefa edici zalim bir sultanın karşısında hak sözü söyleyecek. Bu yaptığın doğru değildir. Bu zulümdür. Bunu Allah sevmez. Şunu yaparsan günah olur. Bak sen şimdi kimse seni engelleyemiyor. Bunu yapıyorsun ama sonra bunun çok cezasını çekersin. Belasını bulursun. Çoluk çocuğunda çıkar. Kendinde çıkar. Pişman olursun. Perişan olursun diye doğruyu söylemesi gerekiyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, sayın dinleyiciler ve seyirciler, bütün bunlardan anlattıklarımızdan sonuç çıkartmak gerekirse, İslam'da ilim çok kıymetli. Alimin derecesi çok yüksek. Hem maddi bakımdan yüksek, hem de manevi bakımdan yüksek. Manevi bakımdan Allah indinde çok sevgili, mahlukat arasında çok itibarlı, yerdeki gökteki varlıklar hepsi kendisini seviyorlar ve kendisine dua ediyorlar. Efendim, ahirette de yüksek makamlara erecek. Peygamberlerle arasında bir peygamberlik derecesi farkı var. Öbür bakımlardan dereceleri çok yüksek olacak. Öteki bütün insanların hepsine. Acaba şehitlerden de yüksek mi olacak? Alimlerin derecesi daha yüksek olacak. Çünkü Allahu Teala Hazretleri şehide soracakmış. Sen şehitliğin sevabını kimden öğrendin de böyle Allah yolunda canını verdin, canını feda ettin diye. O da diyecekmiş ki işte Hoca Efendi'den duydum, alimden duydum. Onun için şehitliğe arzu ettim, heves ettim. Allah yolunda canla başla çarpıştım, hudutlarda bekçilik yaptım. Savaşlarda kahramanca efendim savaştım. Sonunda canımı feda ettim, şehit oldum. Tamam. Sen bunu alimden öğrendiğin için o halde o senden daha üstün, o daha önce cennete girecek, onun makamı daha üstün olacak diye buyuruluyor. Makamı yüksek alimin. Fakat alimin sorumluluğu var. Ümmet alime emanet edilmiş. Alim her zaman doğruyu söyleyecek. Hayatı pahasına doğruyu söyleyecek. Haktan ayrılmayacak. Dünya menfaatini düşünmeyecek. Dünya menfaati için efendim yağcılık yapmayacak. Dün akşam arkadaşlarla konuşuyorduk. Biraz efendim latife yollu, hiciv yollu şey yaptık. Yani alim yağcılık yaparsa diye geçti söz. Ondan sonra tabii hayvani mi, nebati mi filan diye konuştuk. Nebati ya, hayvani ya filan diye arkadaşlar gülüştüler. Yağcılık yapmayacak. Doğruyu söyleyecek. Çünkü herkes onu kaynak olarak biliyor. Ondan doğruyu öğrenmek durumunda. O halde ilim çok yüksek olduğundan kendimiz alim olmaya çalışalım. Bir insan bu yaştan sonra, kartlaştıktan sonra alim olabilir mi diyebilir yaşlı bir kimseye içinizden. Allah uzun ömür versin. Ben yaşlıları da yaşlı saymıyorum. Bazen hocamız söylerdi, insanın gönlü ihtiyarlamaz evladım derdi, gönlü genç kalır derdi. Hele imanlı, irfanlı olursa gönlü çok delikanlı gibi kalır bir insanın. Onun için aksakallı, beli kambur, delikanlılar olabilir insan. Efendim alim olmak için, yani ille üniversiteye gidip doktora yapıp doçent olup profesörlüğe yükselmek şartı yoktur İslam'da. Alim olmak için insan takva ehli olursa, ahlakını düzeltirse, efendim özü sözü doğru olursa, doğru dost doğru yürürse o bak tamam her şeyi biliyor, Allah'ın rızasını kazanacak şekilde yürüyor diye alimler sınıfına girer. Bu bir. Bir de bazı hadis-i şerifler var. Efendim ravileri ve efendim senedinin kuvveti bakımından çeşitli sözler söylenmiş ama yine de ümit verici hadis-i şerifler. Bir insan 40 tane hadis-i şerifi ezbere bilirse Allah onu mahşer gününde, kıyamette alimlerin arasında haşreder, alimler zümresine katar, onlardan eyler diye. Demek ki aslında alim sıfatını kazanmak herkes için mümkündür aziz ve sevgili kardeşlerim. Ayetleri, hadisleri öğrenirsek, uygularsak, ahlakımızı düzeltirsek, edepli, ahlaklı, müstakil bir Müslüman olursak Allah bizi de alim sınıfından sayabilir, o zümreye katabilir. Onlara verilen mükafatları bizlere de verebilir. Biz bunları kazanmaya çalışalım. Bu bir. İkincisi, hanımlarımıza, efendim, eşlerimize, çocuklarımıza da teşvikte bulunalım. Onlar da alim olsunlar. Onlar da dini ilimleri öğrensinler. Herkes güzellikleri öğrensin, uygulasın. Kötü ve günah şeyleri öğrensin, ondan kaçınsın. Bu günahtır, bunu yapmayayım desin. Ortalık düzelsin. Toplum arzu edilen seviyeye gelsin. İnsanlık gelişsin. Efendim, insanlar kardeştir. Hepsi aynı annenin babanın çocukları. Böyle dünyada efendim sömürü, efendim cinayetler, öldürmeler, savaşlar, efendim emperyalizm vesaire, efendim çeşitli şekillerdeki haksızlıklar olmasın. İnsanlar dünyada da ahirette de efendim mutlu olsunlar, iki cihanda bahtiyar olsunlar. Allah hepimizi alimlerden eylesin, çoluk çocuğumuzu da bu yolda yetiştirmeye muvaffak eylesin. Cumanız mübarek olsun. Nice mutlu günleri Allah-u Teala Hazretleri hepinizi sıhhat ve afiyetle eriştirsin. Aziz ve sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.